जो बेकार ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ बचेगा बोर का छुपेगा बोर का छुपेगा पैसों की क्या है कीमत कीमत तो बस जान की है मेरे पैसों की कीमत बस जान ही जीना चोरी चोरी या हराम खोरी अपना तो एक ही जवाब है यार तेज धार तेज धार आंखें तुम्हारी कयामत है होम गुलाब की दो पंखड़ियां हैं